فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa caawana qodobada aad ku maqlaysaan waxaa ka mid a askar ka tirsan dowladda federaalka oo ku dhintay qarax ka dhacay degmada Afgooye ee gobolka Shabeelle Hoose, howlgal lagu soo qabtay askari ka tirsan maamulka Jubbaland oo ka dhacay duleedka magaalada Kismaayo, mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada Mudug iyo odayaal dhaqan oo booqday furumaha dagaalka gobolkaasi lana hadlay ciidanka Shabab Mujaahidiin, idaacadda Al-Furqaan oo booqatay tuulooyin hoostaga degmada Baraawe oo dadka ku dhaqan ay ka faa'iideysanayaan roobka, kuwaasi oo tacbanaya beerahooda. Qodobadaasi iyo xubinta dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaad dhegaysan doontaan. Waa mar kaliya dhuux. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهبينمو أحد أكو إلى باتنك بيش الشوال سند كون أفر بقول أفر تني سدح ذا هجريقة وافق سنكو إلى باتنك بيش الشانات سند إلى باتنك إلى بي إلى باتنك إي ميلاديقة أنكو بلون خضبك وغهر إي برنامشك قرح أي كون انتان عدما كترسن دولد فدرالك أي كدعي دقمد أفقوي إي قبل كشبه الله سي لبا أسكري أي كون انتان قرحان وكدعي قوب أي فليين ciidamada ka tirsan dawladda mas-uuliyadda qaraxna waxa sheegatay xarakada Shabab Mujaahidiin. Dhanka duleedka Kismaayo wararka naga soo gaaraya ayaa ku waramaya dagaalyahanna ka tirsan Shabab Mujaahidiin in howlgal ay ka fuliyeen afaafka hore garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo. Howlgalkaas ayaa lagu soo qabtay askari ka tirsan ciidanka Jubbaland kaas oo lagu magacaabo Saddam Cali. Garoonka Kismaayo ayaa waxa aad u ilaaliya ciidamada ka tirsan Kenya iyo kuwa maamulka Jubbaland. Howlgalkaana waxa uu muujinayaa dhiiranaanta dagaalyahanada Shabab Mujaahidiin iyo fashilka amniga haysta maamulka Jubbaland iyo ciidamada Kenya iyo kuwa kale ee jooga Kismaayo. qodobo kale ayaa nagu soo maqan, balse markaan ku soo dhawaada xubintii faa'iidada lahayd ee dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan xalqada 65aad waxaan u soo jeedinayaa fadiilatu Sheikh Nuur Macallin Abdiraxmaan ee dhegeysi haboon. خلو القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. عاد سعودية سورة الأعراف. معنى هذا أن بقول جيد كيدا وحواي ربكين بريا tadarruucan idinkoo isdhul dhegaysiin oo alla isdhul dhegaysiin oo san taageynin, wa khufiyatan idinkoo qarinaysaan oo aan ka dhigaynin ducada mid kor loo qaado. Khufiyatan si qarsoodiya, innahu alla laa yuxibu lmuctadiina, kuwa xadka tallaaba ma jecla, ducada iyo ku xadgudba. Aayaddan waa darsigeenii aan dhuuxayna ku dhaqmaynay, waxayna darsigan uu yahay duruusteena itixaanaha ahayd mid ka mid a oo qoran koraadkeeda waxay dhuux qur-aankii ku dhaqan. Qur-aanku waa wixu raxmaan, sunnaduna kama harto. Ruuxa marka waxaa rabaa in uu dhuuxo waxu raxmaan oo kitaabkii sunnadii ah, eena uu ku dhaqmo xadiidtaa uu waqti ku bixi waayo oo go-aankeeda qaada waayo. waxau dhuuxayaha ku dhaqmaya waxuu shaydaan oo wasaawisa shaydaana dasaatiirta iyo xeerarka iyo manaahijta shaydaaniga ah, markaasuu wuxuu noqonayaa ruuxa adduunya akharaba khasaaray, waana alla subxaanahu watacaala sida uu mar walba nagu soo celcelinayo, si aad cadowgaaga uga badbaado waa inaad allahu rabbulcaalamiina taladiisa mar walba ku dhaganaatood ruuxood ku dhaqanto. Allahu rabbulcaalamiina asiga ayaa xaq, waa in addoon loo noqdo xaq u leh. Wixii ka soo horeeyo addoon loo yaa baatil, waay dalika biana allaha huwa alxaq wanaa ma yadcuuna min duunihi walbaatil, sida kuwa sharcudisiinta sheegahaya, kuwa xeer samaynta sheegahaya, wixii lamid oona allah wuxuu wataa xaqa oo kitaabka iyo sunnadii ah. Wixii kaloo ka soo horna baatil waay oo dasaatiir iyo xeerar iyo waladii awxaynaa ilayka min alkitaabi huwa alxaq musadiq lima bayna yadayh, sidaas waa la yiri. Aayaddan marka waxaa ka horeeyey aayaddii alla ku yiri sigoo iskayna baraaya, rabbigiin waa midka cirarka ee rulka abuura lixmaalmood dhexooda ku abuura, kadibna carshiga duushiisa ku adkaaday oo habeenka maalinta ku dabooshihaya, isagoo habeenka uu maalinta raadinayo qoraxda iyo bisha iyo xidigahana asiga ayaa abuuray, iyagoo arrinkiisa kuwa lagu leyliya ah. abuurista asiga kaliya iskale taladana aliga asiga kaliya iskale. Tabaaraka allahu rabbulcaalamiin, allah khayrkiisu bato rabbulcaalamiin. taasuu alla kasoo marka soo wuxuu leeyahay markaas, udcuu rabbakum, rabbigiin barya, asiga addooman u noqda, asigana ka barya wax walbad u baahantihiin. maxaa yeele asaa mudan, asaa istaahila in addoon loo noqdo, asaa mudan in la baryo wax kastood u baahan tahay adduun iyo aakharaba, si buuxo asaa kuusii kara. wax walbood ka baqaysa adduun iyo aakharana si buuxo asaa kaaga badbaadi kara. waxyu raxmaan marka waa cilmi waay, waa aqoon, waa kitaabka iyo sunnada ku matalayan waa aqoon. maxaa yeele wuxuu kugu tirsiya alla kaliyana addoon u noqoto, asiga kaliyana aada barido. wuxuu shaydaana jahli waay, waa aqoon darro. maxaa yeele wuxuu kaa dhaadhacsiya waa wasaawis shaydaane. waxaan alla ahayn in addoon loo noqdo inay mudanyihiin lana baryo. qul afagayra allahi ta'muruunii acbudu ayuha aljaahiluun, jahligiisa uma jid. islaamkuna waa cilmiyo an tashhada an laa ilaaha ila allah, xadiis jibriil ugaad hadlayso adiga dhahaysa islaamka waxaad ku soo gelaysid ashhadu an laa ilaaha ila allah. ducada marka allahu rabbulcaalamiina ayaa xaq u leh. haddaad meel kale aado ee aad waxu shaydaan tixraacdee cid kala barido ood meesha caalamka iyo tilaada ama qabriyo ama qabiil ama wadaad qarwaayo kulli wixiioona khayr allahi wuxuu haddaad aado lafcada toobin kuhaysa. alla marka tusaalo naga siiya aayad kaloo ku jirta suuratu racd, lahu dacwatu lxaq, alla wuxuu leeyahay baryaha dhabtaa inaad addoon u noqoto asaa xaq u leh, inaad barido asaa xaq u leh. waxa kale oo ka soo hora oo dadku wax ka raadinayaan waxba ka heli maayaan, waladiina yadcuuna min duunihi laa yastajiibuuna lahum bishayin, waxay addooman iyo noqdeen ay haddaba moodayaan waxay idin taraano oo dhibha idinka celiyaan oo dheefa idiin soo jiidaano, laa yastajiibuuna lahum, kuwa baryaaya waxba u ajiibi maayaan. laa yastajiibuuna lahum bishayin ilaa kabaasidi kafayhi, ruuxa labadiisa sacab fidiyey ilaalmaay u fidiyey ajiibidda u ajiibayo kale. laa yastajiibuuna lahum bishayin ilaa kabaasidi kafayhi ilaalmaay, labadiisa sacabu biyacool ku jira u fidiyey, liyabluqa faahu, biyahaas afkiisa inay soo gaaraan ayuuna ugu fidiyey. wamaa huwa bibaaliqi, weligii soo gaari maa, maxaa yeelay diili ma iyo ma haysto, wadaanyo xidig ma haysto, waa rabaa. macnaha waxay tusaale ka tahay wixii alla aan ahayn ciddii wax ka jirisaa inayna wax helayn ayuu alla tusaalas nagu sameeyey. wamaa ducaau lkaafirina ilaa fii dalaal, taas marka darsi waxa waaye waxyu raxmaan waaye, waa cilmi, waa aqoon, alla xaggiisa kuu duwaa. maxaa yeele waxa kalena waa baahanayaal, ya ayuha annaasu antum alfuqaraa ila allah wallahu huwa alghaniyu alxamiid, allo asugu kaa maarma waxa dhan ay u baahan yihiin, ma baahdaha loo baahan yahay waay. qul huwa allahu axad, xaa ku xiga allahu samad, bahiyor asal alaada, lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad. kuwa marka ayagu maanta khayra allahi baryaaya tusaalahaasay lamid yihiin, ilaa kabaasidi kafayhi ila almaai liyabluqa faahu wamaa huwa bibaaliqi wamaa ducaau lkaafiriina ilaa fii dalaal, sidaasuu yiri alla subxaanahu watacaala. marka waa inaan ogaanaa waan baahannahay, dhan walbaan ka baahannahay, baahideenana allah wax ka qaba kara. waxyu raxmaan waa kitaabka iyo sunnada wuxuu kugu tilmaama kugu tirtirsiyaa meel kale waxa ka jirine alla khazaintiisu buuxdaahe alla wax ka doono. Wixii marka kitaabka sunnada iyo dhuuxay ku dhaqmay meel kale wax ka jirimaan allah kaliya wax ka doonanahay. ma baryaayaan mana caabudaan laa malag muqaraba walaa nabi mursala, makhluuqaad oo dhan damcooda waa ka goyahay. allah ku filan, alaysa allahu bikaafin cabda, halkaasay aadahay. ama inta shaydaan duufsaday ee waxyu shaydaan oo wasaawisu shaydaana mooday aqoon jahliya ku jirta aqoon daro, markaasay waxay baryaysaa meesha caalamka waa kaasa hay-adaha gargaarka, kuwa oo maxalliga, kuwa caalamiga, waa xiiqeen, waxay ka helayaan ajiibi maayaan ilaa saasay u ajiibaan. waladiina waxaa in lahu dacwatu lxaqi waladiina yadcuuna min duunihi laa yastajiibuuna lahum bishayin ilaa kabaasidi kafayhi ila lmaai liyabluqa faahu wama ducaau lkaafiriina ilaa fii dalaal. والله سبحانه وتعالى نحتده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصون القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم وهكذا إذا عندنا الفرقان أيضا نقل السعطان برنامج كنا ونوحا قرر وحان نقصة مغان واربحان كسابسا وحصو صار كتولوين هوس تقدق مدى براوه الشابي الله هوسه بل سيها تنمدو وفدي اوهو قامين اي واريق ولايد اسلامي قاه اي قبل كمدو اي وحا اي بوغدين فرومها الدقالك اي ولايدا وفدي قو حقيبك اها قولها نقبض ولايد اسلامي قاه اي مدو شيخ حسن ابو حمزة واريق ولايد اسلامي قاه اي مدو ايا سولوين كدب وحا اولها ضي ايضا كالشباب والمجاهدين. بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدين والدين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وسلم أجمعين. أولا الله تبارك وتعالى كأن ما هذا لنا نسي النعم كي سفره بضن أين نكوبي كرين هذا أن ترترينه ما أنت أردن وي كم يتاهي نعمة الجهات إن النولنا هاي ما أنت أنسوه قارني أيضا أترين أي كتابك الله تبارك وتعالى هذا نسوه وفجيه إن قيب كنغنه وان كتابك إلهي تطبيق انتيسان قيب كنغنه أن جنود الله نغنه كتابك إلهي ونسرينه عليه نسوه فجيه بانو ما هدلين نائم بدن إخوة أذن كان رجي ندلين يرضا إلهي سوه فجيه جهات كاننا غيب كنغضان وانا كما هدلين سيدا أسلوبك وناكسن ترتيبته وناكسن له سماعي داعاد له صبرك له سغنانت له ماركيسا فقرقا أدكو آدن إيدين aadugu sabarteen ayadana waan kaga mahadcelinaynaa. waxaan leenahay Allah tabaaraka wa ta'aala miisaanka xasanadka inin saaro waqtigii iyo juhdigii iyo soo jeedka aad bixiseen meeshaan. magaceeda waxaa la yiraahaa qaycad Soomaaha, godadkan dhufaysadan waa la yaqaan Soomaaha, waa meeshii mushrikiinta iyo Maraykanka iyo waman macahu oo iskaashanahaya iyo muslimiinta ahlu tawxiidka oo kitaabka Ilaahay ku dirirahaya meeshay isku galeen waa raadkeedii wali waa muuqdaa. waxaan rumaysannahay awood aan leenahay hadday noqon lahayd aalada aan haysano iyo hadday noqon lahayd dhaqaale aan haysano awood aan leenahay kuma xorayn. awooddeenna maaha. allah tabaaraka wa tacaala baa noogu hiiliyey, run baan ka sheegnay. ilaahay kitaabkiisa difaaca kitaabka allah iyo koryeelidda diinta baan run ka sheegnay. ilaahayna runtii aan u sheegnay asaguna waa noogu hiiliyey. allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar. in badan baan allah tabaaraka wa tacaala uga mahadcelinaynaa maantay raayada tawxiidka ka taagan gaalo waxba lamaysan harin. aawo marka diyaaradii aawo dabaabaadka aawo balaayadii gafuurada xirxireeda gaalo ay soo magaranaysaa waqtiga badan ku soo bixisay aawo wixii oo dhan mid baqtiyey iyo mid jiisaabay iyo mid ma garanaysaa la gacan mariyey iyo mid iska tegay noqdeen soo maaha. alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan isleenahay asbaab baa jirta, amarka allah baa iska leh, aqbalka allah baa iska leh, qadarta ilaah baa jaangooya. laakiin waxaa jirta asbaab baa jirto, waa la nimid sida ay nala tahay. allah tabaaraka wa tacaala aan urun sheegnay ilaahayna waa naga guulsiiyey gaaladii. sida aad ka aragtaan qaycad, sida aad ku ogeedeen meesha la dhihi jiray amaaro wixii ka dhacay, sida aad ka aragtaan qaybta hadda annaga aan joognay mudug adduunka gaaladu waa jabtay ogaada. allaahu akbar, allaahu akbar. sida ay uga jabtay gobolka mudug qaybihiisa ay soo ataagtay, sida ay uga jabtay bay gaaladu adduunka ugu jabtay, adduunkoo dhanay ugu jabtay, adduunkoo dhanay ka jabtay. waxay taagan yihiin maantay oo isweydiinayaan, oo idaacaddii aad furto markiiba soo boodayso, war nimankan waxaa isbedelay, madaxweyneyaal badan baa isbedelay, qaar waxaa lagu doortay, nimanku waxay sheeganayaan halala sheegto, diin diina lagu dumiyo, wadaad baa la yidhi madaxweynaha laga dhigo, wadaad baa la yidhi ha laga dhigo sirdoon ha laga dhigo, wadaad baa la yidhi gaashaandhigga ha loo dhiibo. nimanku dhagartoodu yaqaanaa cisiga iyo sharafka ruuxa noole bini aadanka wuxuu ku jiraa inuu qofku wax uu ilaashado leeyahay, inuu diin leeyahay. dadnimadiisu halkaasay ku jirtaa. gaalo dhaqaal ahaanna waa u jabtay, macnawi ahaanna waa u jabtay. dadkii ma garanaysaa ayaga uu ahaa owrka ugaareed u ah, owr ugaareed ma la yaqaan, qolyooyinka ugaarsada waxay sameeyaan ratibay koorantay kusoo xiraan isku aadiyaan sagaarta iyo xoolada iyo bahalada maaragtay ee duurjoogta lagu gaadaa. dadkii owrka boonaad u ahaa oy ku ugaarsan jireenna waa lagu jabay. sanadihii la soo dhaafay intaasaa dhaqaale la bixinayey, intaasaa waqti la bixiyey. maanta waxay taagan tahay soomaaliya sideen uga baxnaa annagoo moogta cararkeenna aan la arag, sideen uga baxnaa ay taagan tahay. alxamdulilahi rabbilcaalamiin, allah baa ku mahadsan. walaalayaal, maanta waxaad arkaysaan gobolka mudug odayaal gircasa oo qoryahooda iyo booshashkooda wata oo qabiil ka soo dhex baxay oo ma garanaysaa difaaca indhaha hore ku jiro oo u diyaarsan gurmad, u diyaarsan oo u diyaarsan gacanta horo, annaga maanta ka hor ma haynin, laakiin maanta waa haynaa. allaahu akbar, allaahu akbar. waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala guushu waa dhowdahay, guushu waa dhowdahay insha allahu tacaala. annaga waxaan ku dirirraynaahu waxa weeyaan wax kale maaha, cabsidaallaan ku dirirraynaa, taqwallaahi aan ku dirirraynaa. maarkaysaa waxaan ku dirirraynaa inay jirto samca iyo daaco. uusiikum bitaqwallaahi casa wajal assamca wadaaca. waxaan ku dirirraynaa waxa weeyaan ilaahayoon ka cabsanno, sabar koon badinno, sugnaan inaan isku dayno, ismaqal. haddii lagu yidhaaha waxaad ku qoran tahay geedkan hoostiisa, meeshaasaad iska fadhinaysaa, maxaan u fadhinaa hadhihin adiga, meeshii lagugu aadiyo annaga doorasho ma lihin ogaada, annaga doorasho ma lihin. ninkii majmuuca loo dhiibow ilaahay u tala saaro, ninkii ka badan loo dhiibow ilaahay u tala saaro, cadlina samey. ninkii unugta lagu faylo, ninka ugu dambeeya laga dhigow, sidaada ku qanac, sidaada ku qanac. nin ma ogtahay adigu aad aqoonta ka badantahay, ka aqoon badantahay adigu, oo aad isleedahay waaba ka waxtar badan tahay, oo aad isleedahay ma garanaysaa ciidanka iyo taatiigiisa iyo nidaamka adiga uga habboon aad isleedahay, baa waxaa dhacaysa adiga in amiir lagaaga dhigo. daacu kugu leeyahay adeec, wixii tala ah oo kuu muuqanaya si naseexo ah oo aan ka hormaasho ahayn, oon taagtaag ahayn, oo haddaan la yeelayn maaha aan ahayn, naseexo waa kuu furanta. laakiin wixii ka soo hara xumradeennaan adeecno. waaweyn yahay ma leh, waa yar yahay ma leh, ninkana oo ugu yar hadduu yahay, oo ma garanaysaa amiir nala kaga dhigo aan ku adeecno, kanoogu waayeelsan hadduu yahay oo nala kaga dhiga amiir aan ku adeecno, kanoogu qur-aanka badan hadduu yahay waaba mudan yahay, kanoogu aqoonta yaroo alifka hadda loo bilaabay hadduu yahay, asaguna waa ku imtixaaman yahay, adiguna waa ku imtixaaman tahayo inaad raacdaa waajib kugu ah raac. haddii halkaa lagu fadhiisiyo ee aad aragto cadowgiioo la baacsanayo, halkaa jabayoo lasii baacsanayo, war cadowgi waaba tegay, aniga meesha maxaan ku qabaa hadhihin, bartaada fadhi, meesha amiirkaaga kugu ogaa ha ka kicin. annaga beerteenna iyo ganacsigeenna waxa weeyaan ilaahay kitaabkiisa inuu shaqeeyo waayo, tadbiiqu shareeca, wax kale oo annaga noo tabcani ma jiro. walaalaheennaa ku shahiiday, wiilasheennaa ku shahiiday, annagaa u diyaarsanoo barnaanka uu soo baxnay inaan ku shiidnaan diyaar u nahay, lafaheenna gaalada ku shiidno, inaan ma garanaysaa owlaadda aan dhalayno ku tarbiyayno oon soo saarnayna bedelaanan ma garanaysaa diyaar u nahay xarakatu shabaab mujaahidiin odayaasheeda inta anigu aan ogahay ninkiiba ilaahay ilmi siiyey qaar qaar waa laga yaabaa inay jiraan nin maanta hadduu shahiido dhaxalkiisa aysan qaadahayn afar saddex shan ma jiro dhaxalkeennu muxuu yahay annaga dhaxalkeennu annaga maa xoolo nalka dhaxli maa annaga annaga xoolo nalka dhaxli maa qoraya boosh iyo qudwo waxaa nalka dhexlaa gaaradana lagu cirib tiro insha allahu tacaala haddii ilaahay qadaro kitaabka ilaahayna oo waasax ku noqdo uu ku gaaro meesha hadda ee laga diidan yahay uu ku gaaro insha allahu tacaala waxaan rabnaa raayadaas towxiidka annaga jihada nagu aadan ee ma garanaysaa inaan gaalkacyo ka taagna rabnaa insha allahu tacaala gaalkacyo inaan ka taagna rabnaa insha allahu tacaala wajazaakum allahu khayran waxaan ku gaari karnaahay ma ahan hubkaan wadano ma aha waxaan ku gaari karnaahay mar kale waan ku celinayaa waa ilaahay cabsidiisoon laasino iyo ma garanaysaa ismaqalkoon laasino insha allahu tacaala waxaan rabaa inaan mar kale ku celiyo nimayo habeenkii aan toosno habeenkii dadku intay hurdaayaan oo cadowga annaga wax nalaloho naga soo horjeeda ow jiifo aan soo toosno nin walbo weese qaado haddaad biyo haysato haddii kale boorayso haddaadan biyo haysan inta ilaahay ku waafajiyo duko labada gacmood kor u taago ilaahay aan barino ilaahay aan barino nin meeshaan adduun ka soo doonay maa nagu jira nin magac soo doonay miyaa nagu jira yaa wixii aan soo doonnay insha allahu tacaala waxaan ku gaari karnaa cabsida alloon laasino iyo ismaqalkoon badinno iyo ma garanaysaa inaan u soo jeedno ilaahay inuu nagana raalli noqdo keenna shahiiday ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu shahaadada ka aqbalo keenna nool waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu guul iyo nasri na gaarsiiyo guul iyo nasri inuu na gaarsiiyo sida maantaba aan u taagannahay godadkii shalay gaalada iyo annaga aan isugu jirnay oo ilaahay maanta gaaladii ka xoreeyey allaahu akbar allaahu akbar wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabadoon xasan aadan nuux quri oo ah afhayeenka golaha nuqbada gobolka mudug iyo nabadoon cali saciid ayaa halkaasi mujaahidiinta kula hadlay bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi waasxaabihi waman tabicahum biixsaanin ilaa yowmiddiin wabacd asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu bacdi taxiya maandhooyow ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahad dhammaanteed isuukaa na keenay makaankan ilaah baa ku mahadsan anugu meeshan waa ku dhasho waa joogi jiraan oo yar iyadoo bacda degan yihiin aan arki jiray laakiin sidii ay u noqotay thuquurta hore oo mujaahidiintu joogaan maanta ka hor maana imaan alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan uma mar kale alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan adduunkuna waa mahadsan tihiin jasaakum allahu khayran annagu maanta waxaan nahay saddex naqiib aan ku wada soconnaa nuqabadii gobolka mudug ayaan wakiil ka nahay oo na soo diray kuma aynaan imaan fikir annagu aan leenahay iyo doorashadeenna annagoo nuqbada gobolka wakiilka ayaa nimid saddex arrimoodna ayaana u nimid saddexda arrimood waxay tahay marka koowaad ilaahay kitaabkiisa meesha laga difaacayo iyo walaalaha difaacaya inaan soo aragno allaahu akbar allaahu akbar midda labaad waxay tahay inaan waxa yarka oo hilibka oo la soo dhiibay bal walaalaheen inaan ayadana maaragtay la soo qadaynoon la soo joogno ayadana waa nimid alxamdulillah midda saddexaad ugu muhiimsana waxay tahay fariin aan nuqabadii idinka sido oo salaan ah aynana yidhaahdeen naga gaarsiiya wiilasha mudaahidiinta maanta wixii ka dambeeya laga bilaabo saacaddan inaan thuquurta in kula jirno allaahu akbar allaahu akbar ood nagu tashanaysaan annaguna idinku tashanayna weliba annagu waa idinku tashanaynay laakiin adinku nuqabadii gobolka oo socota markaan ka hor laba aadnaan kulmin waxaad ku talagelaysaan haddii ay nasiino yari jirto iyo haddii xabadi jirtaba inaan garabkiina taagannahay ilaahu markhaati ka ahow sheeko nagama ahan waa u soo diyaar garownay waad nagu talagelaysaan geestiina insha allahu tacaala ku shahiidi doonaa raashinkan idinla cuni doonaa thuquurtaan idinla joogi doonaa gaalada midka asliga ah midka murtadkaah midka mushrikaah midka raba ka rajaynaya كدبر علينا يا لما أنتوا روحن ديار قلنا إن قاشان إنك غنوا نديلاي أنت أصلا هذا الكي يكسو كوبيا إلهي سبحانه وتعالى أنا حيدن بركايو أنا جنا الله أنا بركايو هذا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبين نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا خياري وحن نهاية ضد مسلمين إلهي نقرق إلهي بهم هذا إسكاله قدري ماشان وحن ليرا هذا قيعد بال ليرا هذا وحن نهاية هل حبيون وكل جيدها النبي نقول المعلم عليه الصلاة والسلام wuxuu yiri macnaha wuxuu ku sheegay muslimiinta kal bunyaan buu yiri waa guri dhismiis oo kale qaybo qaybta kale ka baysa hadii qayb kabki la waayo mar qaybta kale waa xabo ninka dhinac ka dbanay roob ma celinayo qorax ma celinayo dabeyl ma celinayo waxaan rabnaa in iskaabno insha Allah ta'ala waxaan rabnaa oo aan kugu nimo sida walaalkii goor reeyay kugu sheegay war saddexdan anaga soo baxay ma aha waa golaha nuqabada warka soo fulay waa war loo shureeyay waa war go'aan laga qaatay insha Allah ta'ala intan hormari karno ilaahay kitaabkiisa wax ka hormarina diyaaruna الله انا وحكه هور منن بلن الى هورتي سو قادن الله اكبر ادينكو مجاهدين تن هورتي نان كبلن قادين الله اكبر غالدونا قفي كو اني وخا ليرا مغايي علي سعيد احمد روبل فارح ليرادا وخا غرف كو يسرن قرا كا وي قفي كو نخلها اي قفي كو فرحلها غالها اركتو مرتدها اركو مشركها اركو اودياشين نيكلي ادولمي كو شقاي جيرن يقان اما مغايي ادكاي يقان اما ارغي يقان اركين ادونكا كفيرسدانو waxaa noo dhaxay la ilaaha illallah muhammad rasuul qofkii diida kitaabkii ilaan lagu dhaqmo qofkii diida xabada naga dhaxays xabada naga dhaxays wax tulimaa yahay qaraab naga ma dhaxayso waxaa naga dhaxay inaan si dagaalano birtis gelin naga dhaxays waxaan leenaa marka ilaahay ha nasugo ilaahay quraanka wuxuu ku yiri ya ayuha alladina aamanu idaa laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun waxaan ku kula dardaarmayna marka ilaahay cadawgiisa aragtaan laba unbaad midaysan ina shahaado heshaan ina nasri heshaan bis wax kama dhaxeeyaan hadda cadawga ilaahay la kulantaan safar oo sugnaada ilaahay aan sugo allah aan sugo leenahay ilaahay kitaabkiisa kor allah u qaada leenahay waxaan noo jooga walaal oo walaalaha kamid oo naqiib aho aanu wadano ninka leeyahay dadku moogtahay amuur asalka ma tagtaa leeyahay inuu noo duceeyo wadan anagu waxaan hadalnaa rabnaa asaguna noo duceeyo rabnaa insha allah taala waxaan leenahay nagu tashado inku tashanayna walaalkiisu u sheegay nagu tashado waad ku tashanayna anagu waad ku tashan jirnay guriyahan ku idinku jiifnaa geedahan ku arsanaa oo ku nabad ku badbaadnay adinkuna nagu tashada inaan dhibka canaabteeda la qaybsan doono insha Allah ta'ala ajirkan idan la qaybsan doono inta aan awoodno canaabtana idan la qaybsan doono insha Allah ta'ala waad ka ballan qaadnay wiilashaniyatiin maanta ninka leey weli maana xog dhig laftay moogtay nima waxa la yiri wuxuu yiri alayri alay noo ducay markaas uu yiri dadka sadaqada baxshay qeyr waxa keenay qeyr Allah si anagana qeyr Allah nasi wa soo doonanay marka anaguna maagmoogta weli ma xog dhigina oo dalafteeda waa xogaa waa gali karnaa baash marka insha Allah taala ilmahayagina soo tashkiileena insha Allah waxaan ka awoodna ilaahayna ha noo fudeeyaan laanaha qofkii ka maqan oo qalbigiisa ay ka maqan tahay jihaadkan iyo macnaa diinta islaam kor loo qaado Allah ku soo hanuun shan laanahay qofkan hanuun calaf u gelina ilaahay naga ka fashirti san laan waa marka intaas ku soo gabagabeena waqti ku dheeran ma hayo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin وبين استعين على امور الدنيا والدين وصلى الله عليه وسلم ان ولاليال وما ان استاغين ان علم بدن لهي اما ان عقل بدن لهي وحنا هن ان وديا او غوبتان وناغه بدن او شرفته بدن الهي كاني وحن كميدهي ودياشه نقبده ولايه مدغ بردان ودياشه كميدهي فغاران ليغا استاجي ان ان حدلو اون اما غبيو اما دعيهو اما قران اخريو wadahu qabsada waa ku qasbanahay gaalada la hajabi gaalada la hajabi gaalada la hajabi diinta allah kor yeelo diinta allah kor yeelo intaan iyo intii dhasha allah caafiyo jannatul firdaws allah nagu kulmiyo ducadaas taaya fasirkeeda si fiican ugu sheekaysta amleeyhiina afayn ma doonaan iyada digartaa iyada roortaan igaar ma weeydaan nin door la dadaamayay iyo qabriyadu ugu soo ma soo aruurtaan cadawgan yagi cadawgiini maaha waa cadawgan yagi isku cadawaana buubuu masago baad lagu firdhiyay bawda dhuuxi laga la baxay bawd la kala booba Allah ka dhigo bawd la kala booba Allah ka dhigo haday soo socdaan Allah jabsho haday soo socdaan Allah jabsho haday si socdaan Allah jabsho ilaahay isba ka haya tuso diinka Allah kor yeelo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ilaahi بدين عظيم هو السامي بدين عظيم. idaacad islaamiga ah ee arfurqan ayaa booqatay tuulooyin hoostaga degmada Barow ee Shabeelaha Hoose halkaas oo dadka ku dhaqan ay ka faa'iideysanayaan roobka iyadoo la tacbanayo beeraha wariyeena Mahad Cubayd ayaa noo diyaariyay warbixin socdaal gaaban oo aan uga anbabaxay xarunta idaacadda Alfurqaan ee deegaanka Kunye Barow ayaan ku gaaray deegaano dhowr ah oo hoostaga degmada Barow ee gobolka Shabeelaha Hoose ujeedka socdaalkayga ayaa ahaa in aan soo indheeyo sida uu u bilowday tacabka beeraha iyo heerka uu marayo dalagii dhowaan la beeray. Intii aan siyahayo wadada waxay indhahaygu qabanayeen doog barwaaqo iyo dhir aad u qurux badan kuwaasoo marka aad aragto indhahaaga soo jiidanaya. Maadaama aan ka soo baxay meel roobku uu ku yaraa waxaan markan galay jawi kale oo aad u qurux badan kana beddelankii hore. In cabbaar ah markii aan soconay kadib waxaan gaarnay qaryada Nasruddin oo ka mid ah tuulooyinka hoostaga degmada Baraawe taasoo uu ku wajahnaa socdaalkeena. Markii aan gudaha u galay tuulada waxaan la kulmay dad beeraley ah waxaana isla markiiba u sii dhaqaaqnay dhanka beeraha maadaama uu waqtigu aad ciriiri igu ahaa. Durbaba markii aan ka anbabaxnay deegaanka waxaan galnay dhul beereed baaxad leh kaasoo lagu tacbay dalagu badan galleyda iyo qaybo ka mid ah noocyada khudaarta. Qaybaha hore ee wareysiyada aan la yeelan doono beeraleyda ayaadna ku ogaan doontaan insha Allah. Waxaa sababay in fasalkan ay beeraleyda Nasruddin aad u beertaan galleyda. Markii ugu horreysay aan gudaha u galay beeraha waxaan la kulmay mid ka mid ah beeraleyda waxaana kala sheekaystay sanadkan iyo waxa uu beertay. Wuxuuna yiri waxaad ii sheegtay in aad beeraha la abuuray adigu laftarkaagana aad beer abuuratay, maxaa ku baxaya marka adiga oo aad beerta ku abuurtay? Galley waa gartay qaarna saddex jibaal amalna ilaa oo mahadle digiraa ka ridi waa dharaday haddana falaa ka haya kolka waa noo baheehaya haddii iri beeda marka ilaahay iska haysada allow hadda badaraas uu hoyn. Haddii aad dadka aan ogeyn u sheegto ama aad barto galleyda markii la abuuro imise habeen ay ku soo baxdaa? Afar habeen oo abuurkeeda hore ku soo baxa soo ma waa gartay afar geeskeeda waa baxaysa saddex waa ku jiraysa maanta afaraad banka way ka waran marka markii ay weynaato ay korto oo ay xaquuq gaarto imise habeen ay qaadan kartaa? 70 hubug way lahadun bir 70 beerta lanki joog waa una ha raashinka rasmiga ee galeydana goormey laga cunaa? 80 shaf madadi yoona lanki walaala korka imaada 80 way sax ha allow 70 beerta wiilkii dhoray ama naag hanagaata ama liguun hanagaada waa dubina ha uburki horjara ha ka waran wax kayda ma leedihiin haddii aad tihiin beeraleyda ee deegaanka? Haddii badar banoonba kayd waa helaynaa lankii beertas yar lama fuusta helaakii beertas wiin shan fuusta lix fuusta waa helaynaa. Kaydka ay heli karaan dadka deegaanku haddii xataa ay abaar dhacdo intuu leegyahay marka? Fasal haddii baho shan fuusta lix fuusta lankii hela hal jileel waa kumuda idib idwi ah idi yarna haddaa lama siinna waa gaaraysa idib iski yar shan fuusta haddii ilaahays qosiya oo loogan ha keed waay. Intaas kadib waxaan u gudbay beer kale oo ay ka baxayeen galley iyo digir waxaana beertan aan kula kulmay haweeney Fariid ah hami aad u weyn xambaarsan isla markaana ku faraxsan shaqada ay hayso oo ah tacabka beeraha waxayna tiri iyadoo ka waramay hawsha ay hayso. Faadama Cabdi Ismaan aan beer dhexdeeda joog maasha allah fasal fiican iyo shaqo fiican anaa haya ay igu imaadeen. Haddaa cali idmo fasal daruur ilaahay naga dhacday oo abuurune oo hadda fasalkana aanoo joogsaday waxaan rabnaa haddaa cali idmo inaa anugu fasalkaana haddaa ilaahay raalli ku noqdo daruur ilaahay damcan waa u lehnay badarkana waa noo joogsaday inshaallah haddii shaqo fiicana waa haysanaa waxaan rabnaa hadda ilaahay idmo inaa beerahayna waxay ku helnay iyo waxay kala islaamku lagu kaalmiyo een waa gartay ee waxaan dhex taaganahay beerta aad adinku iska leedihiin ee waxaan igaga muuqdo ka baxaya galay goorma ayaad abuurteen waxa abuurnay maalankii iid la tukunay maalankii ku dambeystay maanta hadda la joogo markay imisa maalin ay abuurantahay 10 iyo 10 iyo 3 bari abuurtay waa gartay galayda markii la abuuro imisa habeenay dhulka uga soo baxdaa 3 bari maani ka farad banaanka imaysa en hadda waxa ii muuqata galay qurux badan maxaad ku doorateen in fasalkan aad galay abuurataan waxaan ka doonay abaaraha anigu soo marnay ee badar la'aanta iyo rafaadka sanadkan naga dhacay hadda calle idmo fasal dhow badar nama baahna inaa beerahaana anigu badar ka abuurna galay ka abuurna ugu tiri daruurtina allah noo keenay alxamdulillaah shukrulillaah ka waran roob idin day intoo leeka roobku roob fiican anaga dhahay 3 bari 4 bari roobka noo deenay waxa way dhulkii dhan markii biyaha iyo waxa anigu fiirinay oo fasalkeena markii roobka ku dacalay waa abuurnay anigu maasha Allah waan fasal fiican meesha naga soo ilaahay naga nasiibay haddana waxaan rajaynaynaa inaa ilaahay nagu guulsiyo oo roob fiican kale ilaahay naga rajeeyo oo ka rajaynaynaa oo badarka ilaahay naga bixiyo intaa kadib waxaan weydiiyey goorta ay ku rajoon yihiin gurashada galeyda u baxaysa waxayna tiri alle idmo arfadi ah saddex bilood buu ayda ku soo harooda rajada alleedii ka waran markay intay la agtahay maasha allah anigu bina aadnaanahay bina aad meesha loo joogo alliya ogaa anigu waxa warkamaa ina meesha anigu joogo alla nagu ogaa laakiin anigu xamig weyn aan lanahay imisa sanad wax beeranaysan markii la fiiriyo beertan beertaana markii ugu badan tahay 5 sano waa tacbinaynaa anigu markan waxaan la kulmay nin ku guday jira abuurka beertiisa oo ahayd beer uu weli raiskeedu qoyan yahay wuxuuna yiri alxamdulillaah ilaahay baa ku mahadsan beeran ku abuurnayna meeshaan ilaahay roob baa noo keenay abaarta ilaahay waa naga bixiyey alxamdulillaah bal baa noo joogsaday roob kalena ilaahay baa ku sugaynaa beerahay in ilaahay noo bixiyo aan dhirigno ilaahay na siiyo ayaan sugaynaa alxamdulillaah gacanta maxaa ku haysa hadda waxaan gacanta ku hayaa galay abuur hayaa alxamdulillaah galay abuur hayaa anaa dhulka ilaahay waa noo qooyay barwaaqo waaye inaan zarac ka abuurno aan ka dhirigno digirta qaraha galayda een baanaha een digirta aan ku ridano aan ka dhirigna rabnaa insha allah adigu hadii aad ka mid tahay beeraleyda deegaanka maxaad ku dooratay in aad fasalkan galay abuurto ilaahay subxaanahu wa ta'ala horta alxamdulillaah weeye ma dharbaa ilaahay na siiyey roob baa ilaahay keenay waa gugii ugu weynaa alxamdulillaah ilaah baa weyn roob baa ilaahay na siiyey gub baa helnay roob baa noo da'ay hadda dhulka haddii ilaahay subxaanahu wa ta'ala ma dhar uu keeno waxaa laga rabaa ma dharkii ilaahay keenay zarac ay kasoo bixi lahaa dhulka in laga faa'iidaysto dhulkaasi keliya iskuma faa'iidaysanahay dadaa ka faa'iidaysto in hoolaha lagu daaqsado beer lagu tacbado alxamdulillaah oo biyaha laga cabo oo ilaahay meel lala meeshuu biyaha geliya hoolaha ay ka cabaan oo beeraha laga tabacdo oo hoolaha daaqaan barwaaqo lagu helo haddii la iska fadhiyo maxaa la helaa waxba la helo maayo alxamdulillah marka inaan dhaqdhaqaaq samayno beerahay aan tacabno aan badar helno si aan gaajada iyo rafaadka iyo abaaraha aan ugu baxno alxamdulillah saasaan rabnaa isagoo sii hadlaya ayaa wuxuu talooyin u soo jeediyey dadka soomaaliyeed ee aan waxba beeran kuwaas oo ka caajisay tacabka beeraha ummadda soomaaliyeed aan wax beerin waxaan dhihi lahaa ninkii fadhiyow oo soomaali ah fadhiga ka kac oo ninkii kufu waxaa la yidhi soomaali waxay tidhahdaa nin allaal ninkii kufaahu dhulku ka taagsadaa nin hadduu kufo meen gacmaha hadda irka ma wado wuxuu wadaa dhulkuu geynaa dhulku unbuu ku taagsanaa dheeftiina dhulkaa ku jirtaa ee dhulka ka shaqaysto dhididiin iyo muruqayna labaho shaqaysto ilaa maadda leh beerihiina beerta dhulka dhirigaa ka yaalay dadkii aan ugu dhex tegay beerahooda waxaa ka mid ah ninkan oo ay beertiisa ka baxayaan galay digir bocor iyo sisin wuxuuna iga waramay goorta uu abuuray dalaggan hadda u baxaya aad iyo aad ayaan u soo dhoweynaynaa idaacadda Afurgaan oo na soo booqatay annagoo ah dad beeraley ah oo degan gobolka Shabeellada Hoose degmada Baraawe tuulada Nasruddin walaal hadii aan kaaga waramo allah raxmaanka ayaa abaartii aan ku jirnay naga saaray nimcadan ishaadi ee hadder ay u jeedana maxaa la jiray beeraha uu naga siiyey beertan maxaa la jiray 4 hektar waay galley iyo digir iyo bocor iyo waxaa ku taal iyo sisin alxamdulillaah 7-kii bishii ramadaan ayaa abuuray alxamdulillaah maantana maxaa la jiray waa beertaas oo aad igu dhex imaaday oo maanta ee nimcadaasi aan u dhex joogo maxaad ku dooratay fasalkan inaad beerato galleyda bismillaah fasalkan waxaan ku doortay dadka muslimiinta meel kasto ay joogaan iyagu inay isku tashtaan oo dadkaas muslimiinta in beerahoodii ay tabcadaan oo xoolahoodii ay ku noolaadaan oo maxaa la jiray allah raxmaanka taladiisa maxaa la jiray ay qaataan waxaa jiro baaq ay xarakada mujaahidiinta ashabaab soo saartay taasoo bulshada muslimiinta gaar ahaan beeraleyda ay ugu baaqayso inay wax beertaan ee waxyaabaha ay sheegtay in la beerto waxaa ka mid ah ama ay dadka ugu baaqday inay beertaan galleyda ma ka warqabtaa adinku baaqas si wanaagsan bismillaah aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin ilaahay raxmaankaay ayaa maxaa la jiray wuxuu na faray marka ugu horeyso inaan ilaahay ka cabsano wa adeecu umaraakum waaye marka labaadna inaan amaradeeni aan adeecno awaamirta iyadoo ay ka soo baxdeen inaan si toosa aan u qaadano marka waxaan leenahay aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaynaa baaqa mujaahidiintu ay soo saareen dadka beeraha tacbaday islamarkaana ay xilligan u baxayso waxaa ka mid ah ugaas ibraahim maxamed nuur ugaaska beeshici roole ahna guddoomiyaha odayaasha dhaqanka shabeelaha hoose wuxuuna yidhi anay laba beeraan leeyahay mid ayaa hadda beeran waxaana ku beeran galley marka galleydaas waxaan u beertay galleyda in aan ugu baxno baahda maadaama anagu dad degan beera dhex degan aan nahay beerahan waa sababta loo abuuray galleyda waxay tahay nolosha koowaad oo bulshada anfici karta galleya koowka ah leanna waa nooli oo qofka bini-aadanka nooleyn karo markii hore ay soo go-aysana habuuq baa laga cunaa markii dambana galley ambuulo fashaqleya la yidhahda laga cunaa markeeda dambana waa markii la keedsanayo meel la dhiganayay fuustooyinka lagu shubto annaga oo kale fuustaan ku shubanaa laakiin bulshada qaarkeed waxay ku shubtaan gudka ku shubtaan sidaa darteed marka keedna waa inuu wataa galleyda oo ayaa sheeyaha la keedsada ayay kooku tahay asbaabta nagu kalifsay inaan galleyda awoodda aan saarna waxay tahay waxyaabaha abaarta loo gaashaday ka mid tahay waa shay oo dabiici ah oo looga maarmi karo wax walba adduunyada hadda laga keensada baastada looga maarmaa burka looga maarmaa bariiska looga maarmaa wax walba waa looga maarmaa imise hektar waa marka beerta beer hadda galleyda ku taal waa 4 hektar wey intaas kadib waxaan u jeesay tuulo lagu magacaabo Fudhow oo iyaduna ka mid ah tuulooyinka hoostaga degmada Baraawe islamarkaana uu maro webiga Shabeelle laakiin waayo badan aysan soo gaarin biyaha webiga waxaana halkaas kula kulmay dad beeraley ah waxayna iga warameen sanadkan iyo waxa u baxaya magacay macallin Noon Ibraahim waxa ku sugan yahay tuulada Fudhow waxaan dhahay joogaa beertayda beertada maxaa ka baxaya marka beertu waxaa ka baxaya wax kasta oo lagu beero ku baxad maanta waxaa ku yaala galley galleyda hadda beerta ka baxaysa waa galley waaweyn waxay markan hadda ku dhawdahay hadii ay muddo yar sii joogto in ay sabuul dhasho ka waran marka galleyda marka maxaad ku dooratay inaad fasalkan beerato galleyda waxaan ka dooratay xoogaa macnaha abaaro farac badan soo martay hadda macnaha sidaas darteed ayaan u dooranay galleyda inaan tacbano adinka ma waxaad ka mid tihiin dadka webiga soo gaaro mise roobka unbaad wax ku beerataan maya roobka waay wuumuna soo gaara anaga roobkana wax ka beerana anaga laakiin webigu ma maraa tuulada tuulada webigu waa maraa had beertana waad intaa maraa webiga kan waay waa kan beertaa dhex maraa imiya xaggaasu maraa goormaa idin kugu dambeysoo biyaha webiga idin soo gaaraan wallaahi dar ahaan kulli anaga kor kuma xasuusina laakiin dhowr sano ayaa naga dambeysa ma dhow ku soo dhow idaacad islaam gar furqaan adigu ku bilaabay magacaaga malaaqasiir wasan guurow waag oo beeraha oo hadda tacbaayo galley iyo digir beertaada halkee ku taalaa yaaqtool imise hektar waaye marka 3 maxaa ka baxayo galley iyo digir een goormaad beertay marka waqti ahaan soonk bilaawis ka waran marka hadda heerkay maraysa alxamdulillaah dowar noo roontaa oo noo fiicantaa ugu dambeyntii deegaanadii aan socdaalka ku soo maray waxay muujinayaan hamiga ay dadku u hayaan tacbashada beeraha waxaana la filan karaa insha Allah haddii uu sidan ku sii socdo waddanka in uu gaarayo horumar dhanka wax soo saarka ah guud ahaan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhamaanteenaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh